राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 11 अप्रैल 2001 साय लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। परम ब्रह्म लराकुशे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोषनेत्रे कृपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतम देवम वंशजानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषितवरान्नवनीरुराभात् सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमः। श्री गुरु सर्व कमले नमः महात्मने नमः। ये ध्यान बहुत बढ़िया है और जल्दी से देने वाला है। अमृत रूप मनाया पड़ेगा। एक खेत में पौधा हो पौधो नहीं सकते संपूर्ण सृष्टि बाद में पौधा दिखता है अब एक बीज बनेगा। एक बीज में जंगल का जंगल भरा हुआ जंगल में सब में एक बीज है हजारों बीज एक वन बात है एक एक वन में हजारों बीज हजारों एक एक में जंगल जंगल भरे हुए एक एक बीज है अपार बीज माओ स्वरूप होता रहा हूँ बुद्धि पास चला कर संपूर्ण प्राणियों का बीज मेरे उसमें कितना वृक्ष बड़ा होता है और वृक्ष में कितने बीज आते हैं वो एक बीज है। गेहूं का एक दाना इतना बड़ा हुआ है कि अरबों आदमी खाते हैं और फिर बाकी रहता है। कितना बढ़ सकता है कोई अंत नहीं है। सब कुछ एक वासुदेव करो। ये अगर दृष्टान ध्यान ना जाए सीधी सरल बात है केवल याद रखना है याद और कोई अलग नहीं याद रखना है। मान लो प्यारो प्रकट हुआ है जगत में दर्श रहे हो तो मैं एक है एक नहीं अनेक है वो कोई भाई और बहनों अगर इस मार्ग की तरफ ध्यान दो तो बहुत जल्दी उन्नति हो सके। केवल सुना सुनाना नहीं है इसको ध्यान अनेक कोई शुद्ध है कोई शुद्ध है कोई अशुद्ध है कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है कोई ठीक है कोई भी ठीक है सब कुछ वही है वही है वही है अभी सारा विद्या है। बहुत सुगमता से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, खुले नेत्रों से, खुले कानों से, खुले कितनी बढ़िया चीज है, कितना सुगम है। इसके समान सुगम कोई काम नहीं है, सब है। मान ले गया कठिन, केवल मान ले और कहां से आ रही ये बात, कैसी बढ़ी आती और आओ कहां से। भगवान ने सृष्टि की रचना की, कहीं से कोई गिनती नहीं मंगाई, कोई वस्तु नहीं मंगाई, आप में से, आप में से, आप में से, अपने में से। हम जो निर्मा तस्वीर गर्भम लगा संभव स्वरूप था संपूर्ण प्रदत्त पिता सब कभी माँ स्वरूप गर्भम सिद्धि का सनातन बड़ी सुगम बात बड़ी सरल। केवल ध्यान रखिए, ध्यान केवल याद करना है, केवल लक्ष्य करना है। आप भी बनना, आप ध्यान दे देते एक बार परमात्मा कृष्ण रूप कैसे बन रहे। कितना सरल है, कितना सीधा है, केवल सावधान होना है और कुछ नहीं, केवल सावधान। सार शब्द क्या है, सार शब्द एक पांच देव सर्व सर्व वासुदेव वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव देखो संस्कृत रीति से वासुदेव सर्व और सर्व वासुदेव ये ठीक है, शुद्ध है। सर्वम वासुदेव सर्व नपुंसक लिंग होगा, वासुदेव पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग और सर्व हो जाएगी। सर्व सर्व त्रिलिंगी है, सर्व स्त्रिया सर्व और नपुंसक सर्व वासुदेव सर्व। इसका क्या अर्थ होता है, तीनों लिंग आ जाते हैं तो सर्वम नपुंसक लिंग होता है, उसके अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। सर्व और सर्व सर्वम के अंतर्गत सर्व नर नहीं कहते वासुदेव सर्व तो पुल्लिंग पुल्लिंग बात है, स्त्रीलिंग कहते तो एक आता सिद्धांत है कि नपुंसक आ जाता है एक शरीर एक वाकी एक रहता है मानो सर्व सर्व और सर्व सर्व और सर्व और सर्व तीन उतना आ जाते हैं उन्हें एक शेर रहता है तो सर्वम के अंतर्गत सर्व तो सर्व आया तो वासुदेव सर्व मनोश्री लिंग पुल्लिंग दुख लिंग सब कुछ आ गया सर्वम सर्वम के अंतर्गत कृत मात्र के बाकी जरा कुछ भी बाकी है कहकर बता दिया हमने तो रूप बनाए सिवाय परमात्मा के कोई तत्व है ही नहीं, सबसे बढ़िया है सबसे उत्तम है सबसे श्रेष्ठ है बड़ी सुगम है बड़े सर्व परमात्मा का तो वो जो जानना चाहे तो वासुदेव सर्व जो देखने में सुनने में समझने में चिंतन करने में विचार करने में आता है सर्वम वासुदेव कोई तत्व को जानना चाहे उसे भी बहुत सुन बहुत सर पत्थर है थाली है कटोरी है गिलास नाली है दवाई है पहाड़ है नदी है इसको पहचान लेना केवल पहचान कितना शुभ काम है बड़ा सरल काम है साधक के लिए अमृत रूप है अमृत सबसे ऊंची बात है वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा दुर्लभ है दुर्लभ महात्मा बड़ी सीधी नीचे बन जाएगा। भगवान अपने को तो शुभ बताते हैं सर महात्मा को तो बताते हैं भगवान तो सब कुछ है महात्मा तो कोई एक होगा सभी वासुदेव सर जो पकड़ रहे तो महात्मा नीचा देवता दानवर मनुष्य पशु पक्षी जल चेतन सावर जंगमन एक ऊंचे से ऊंचा महात्मा आई महात्मा शुरू हो केवल भगवान का दर्शन करना है दर्शन चारों प्रतिभा चारा हमारा जो इष्ट है वो भगवान ध्यान ध्यान दे बड़ी बात मनुष्य राम सहसु कर्तव्य सिद्धे जनता भी सिद्धा नाम कृष्ण मांग नहीं सकते सातवा अध्याय बताया मनुष्य नाम सहसु हजारों मनुष्य में कोई सिद्धि के लिए नहीं करता है सिद्ध करने वाले सिद्धों में कोई एक तत्व से जानता है कोई एक तत्व जानता है उसके लिए सुनिए सर्वं वासुदेव जो वास्तव में तत्व ज्ञान चाहते हो पाना तो प्राप्त होना चाहते हो इस बात को धारण करो सब मलिन से मलिन तत्व में शुद्ध से शुद्ध तत्व में पवित्र से पवित्र में अपवित्र में सब भाइयों बहनों बहुत बढ़िया चीज है ये कल्याण चाहते है उन लोगों की बहुत बढ़िया इस बात को पकड़ रहे रात देवी निहार हो जाएगा बहुत सरदेश महात्मा शुरू अत्यंत और बड़ी सी बड़ा बड़ा सा जब जब ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई भलो बुरा कुछ ईश्वर रूप है सब जब ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो परमात्मा केवल परमात्मा एक ओहम बहु श्यामा एक ओहम बहु श्यामा मैं एक ही अनेक रूप से हूँ अनेक रूप से आने वाले महात्माओं में कोई एक महात्मा होता है ऐसा जो उसको पहचान ले आप कुछ भी रूप धारण कर लो मैं पहचान लूंगा वृद्ध रूप से लता रूप से घास रूप से धूप रूप से छोटे बंदे नदी बन गए कहीं तालाब बन गए कहीं समुद्र बन गए कल मोटा बनी है, कहीं छोटा बनी है, कहीं बदल रूप से है, हम नर रूप से गुण रूप से बढ़ते है। एक जल एक जल तत्व नदी है, समुद्र है, तराई है, वर्षा है, बदल है, कोहरा है, सुबह दीखता नहीं, सब ये खराब ऐसे ही परमात्मा का तो ही अनेक रूप है। बड़ी सीधे बड़ी सर बात समझने में बड़ी सर भगवान ही भगवान भगवान भगत कहता है आप किसी रूप जाओ मैं आपको पहचान लूंगा, मैं पहचान लूंगा, दूसरा हो सकते ही दूसरी सत्ता ही नहीं, सत्ता एक ही है, एक ही अनेक अनेकों में सब में परिपूर्ण परमात्मा स्वाभाविक छोटे उपनिषदों में वेदों में शास्त्रों में वर्णन आया है एक ही परमात्मा अनेक विषयों में जब एक ही है तो क्या कुछ है मनुष्य रूप से पशु रूप से पक्षी रूप से देवता रूप से दानव रूप से राक्षस रूप से असुर रूप से कृषि रूप से स्थावर रूप से जंगम रूप से जल रूप से चिन्ह रूप से उत्तर अमित मृत्यु से सदा सत्ता में बन साफ जगह बन सदा सत्ता बन सदा सत्ता में गाड़ी बन गए हो बैल बन गए हो बनाने वाले साथ चलने वाले बन गए हो एक ही अनेक रूप रूप आए विष्णु एक रूप सब कृष्ण हान हो जाते हैं परमात्मा से दूर लगा कितनी सुगम बात है, कितनी सौम्य बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी शेष बात है। जानकार से ऊंचे से ऊंचा जानकार सबसे जानकार सब हुई है मूल से मूल जो वही है विद्वान से विद्वान वही है शुद्ध से शुद्ध वही है अशुद्ध से अशुद्ध वही है जल से जल, जल से जल भी वही है, चेतन से चेतन चेतन अनेक रूपों में एक ही सर्वात कारों पर जो आए हमारे पर जो है हमारे काम पुरुषोत्तम परमात्मा ये रूप जितना भी जीवित है पृथ्वी दीप मकान जीवित है पार दीप है भूल जीवा दीप है सब वही है वही है वही है विश्व विश्व में भरा एक तू ही तू अजब खिलाड़ी ऐसा कोई है नहीं एक ही है एक ही है भगत खुला चैलेंज देते जाएगा आपकी मर्जी और सुबह मैं पहचानी दूसरा हो सकता नहीं सत्ता एक एक अनेक रूप से तो एक भरा हुआ है शुभ शुभ ऊंचे से ऊंचा ज्ञान बताया वासुदेव सर्वम सब आत्मा शुद्ध सब बात शुभ बात और सबसे बढ़िया बात सबसे उत्तम बात बहु नाम जन्म नाम अंत ऐसा जानिएगा मेरे जन्म अंत हो गया वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते वो सर्व होता है परमात्मा में सब गुरु वासुदेव सब आत्मा शुद्ध सबसे सर सीधा भगवान ने कृपा करके ही संसार का रूप धारण किया है ये संसार है आत्मा की दृष्टि जीवात्मा की दृष्टि ये तुम धाये थे जगत जगत धाये उसको जगत धारण कर लिया जगत रूप मनुष्य बनाया हुआ है ये परमात्मा को बनाया हुआ है परमात्मा की बनाई हुई तेजी सही है जगत अपनी कल्पना को बनाता है अनेक बनाता अनेक यदि भी उसमें रहते परमात्मा ही है परंतु वो बनाना नहीं भाइयों बहुत बढ़िया जीत है बड़े उत्तम जीत है आप भी अनेक रूप से बने हुए हैं फिर सोने की चीज से कई तरह बन जाते हैं कई जना के नाम माप तो मूल भिन्न भिन्न तत्व से एक जैसे जनर बर्फ समुद्र नदी तलाई कोहरा धवल तो एक अनेक रूप धारण करने का प्रेम अनेक रूप है अनेक अनेक रूप है सब एक व्यक्ति है सब में परमात्मा दे गए तो महात्मा है सब आत्मा सुदूर कितनी सरल बात है कितनी सोरी है कितनी सीधी बात है अपना ही न करे। ऊंचे से ऊंची तो उपासना संसार की कामना छोड़ अपना राग द्वेष छोड़ते अपना राग द्वेष सत्य तत्व को पकड़ता नहीं। राग द्वेष है हर्ष है शोक है ठीक है बेठीक है अनुकूल है प्रतिकूल है इनको आदर देकर ये लोग धर्म में बस गए खूबत नहीं। एक में अनेक कामना करके बंधन की कामना राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पकड़ ये बढ़िया इनको छोड़ कर ये तत्व के दृष्टि से एक सबसे ऊंची बात सबसे श्रेष्ठ बात सबसे शुभ अपना राग देश का अपना राग देश राग देश मान ले राग द्वेष बसी पूछना हो आ जाओ कोई आओ बसी पूछना होने पर राग द्वेष आ जाओ तो मिट जाएंगे घर में नहीं एक परमात्मा है क्योंकि मूल में यह है मैं एक हूँ बहु श्यामा मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊ एक भी बहुत रूप से हो जाओ एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए आदमी भ्रम करे कितना भ्रम करे पद बनावे तो कितना बनावे कितने की बात यह है अपार असीम है अनंत है अनंत अनंत रूप से भगवान है जितनी बढ़िया बात है अनेक रूप रूप आयो विष्णु भी प्रभु विष्णु भी आप परमात्मा के तत्व को जानना चाहते हैं उसको ठीक अनुभव करना चाहते हैं तो ये सीधी बात है सरल बात है अपने कल्पना छोड़ कर ये मान ले के भगवान भगवान ही अनेक रूप से बने किसी कल्पना हो कसई हो अशुद्ध से अशुद्ध शुद्ध से शुद्ध पवित्र से पवित्र अपवित्र से अपवित्र सभी आप है कोई तत्व को शुभता से समझाता है तो ये बड़ी शुभता ही पद्धति है ये मंत्र मेरे मंत्र ये भगवान ही है भगवान ही है और दूसरा कहाँ से आए दूसरा और कहाँ से दूसरी कोई तत्व है ही नहीं है तो एक ही सत्ता एक ही है एक ही नहीं होता अनेक रूप से दिख रही है हजारों लाखों करोड़ों अरबों रूप से दिख जाए तो क्या है एक रूप से दिख जाए बड़ी से भी बड़ी सर बात भगवान ने संसार को अपने में से बनाया, अपने में से और अपने में ही अंतर्गत कर लेते हैं। जैसे मकड़ी होती है वो अपने तार बनाएगी, वो तार बनाएगा, ये सब कुछ समय देती है। लट होती है अपने में से बनेगी, अभिन्न निमित्त होगा काम, अभिन्न निमित्त उपादान काम, शरीर से उपादान काम है और आत्मा से निमित्त काम है, अंत में वही निमित्त है, वही उपादान है, वही वासुदेव परमात्म तत्व को जानना चाहे उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। न दिखे तो मान जाए, ठीक है, वो माना हुआ नहीं रहता है, साक्षात्कार हो गया, सही बात को मान लेने से वो तत्व का अनुभव हो जाता है। सब रूप से परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा मान करके अब भगवान नाम का कीर्तन करो, कीर्तन में सब तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, ये भाव रखो भीतर, मान लो भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, कीर्तन करने वाले, कीर्तन जाने वाले, कीर्तन सुनाने शब्द खूब शांति से प्रसन्नता से कीर्तन सुनो।